do 17 metrów sześciennych. A do tego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Żegnamy reklamy. Jest 7, tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A Waszyngton chce wymóc na Ukraińcach zgodę na uznanie rosyjskiej okupacji Krymu. Wierni gromadzą się przed Bazyliką Świętego Piotra. Przed południem stanie tam trumna z ciałem papieża. Podpalacze mają być surowi i karani, przepisy będą radykalnie zaostrzone. Ukraina pod presją. Według mediów w Londynie przedstawiciele Kijowa mogą być namawiani przez Amerykanów do ustępstw na rzecz Rosji. W stolicy Wielkiej Brytanii dziś kolejne rozmowy o zakończeniu wojny. Chociaż w Londynie nie będzie przedstawicieli Rosji, to Wołodymyr Zełenski przekazał, że Ukraina jest gotowa do rozmów z Kremlem po wprowadzeniu zawieszenia broni. To jednak zależy od woli Putina. Rosjanie na Wielkanoc pokazali, że jeśli chcą zmniejszyć liczbę uderzeń, to mogą to zrobić. Według doniesień Waszyngton chce wymóc na Ukraińcach zgodę m.in. na uznanie rosyjskiej okupacji Krymu. Na to jednak ze strony Ukrainy nie ma zgody. Ukraina nie uzna okupacji Krymu, bo to sprzeczne z ukraińską konstytucją. W Londynie może być też omawiane rosyjskie ultimatum rezygnacji Ukrainy z aspiracji do członkostwa w NATO. Paweł Buszko, Polskie Radio. Financial Times napisał, że Władimir Putin zaproponował Amerykanom wstrzymanie walk w Ukrainie i ustanowienie tymczasowej granicy wzdłuż linii frontu. W zamian Stany Zjednoczone miały uznać aneksję Krymu i okupowanych przez Rosję terytoriów. Przed południem w rzymskiej Bazylice Świętego Piotra zostanie wystawiona zamknięta trumna z ciałem papieża. Wczoraj do późnej nocy przed świątynią zbierały się tłumy ludzi z całego świata, którzy chcą oddać hołd Franciszkowi. Zaskoczył nas wszystkich, kiedy dowiedzieliśmy się, że będzie w niedzielę na placu. Choć czuł się źle, jest stary i chory. Byliśmy zaskoczeni, że w niedzielę przyszedł na audiencję. Życzył nam wszystkim wesołych świąt wielkanocnych, ale teraz znowu jesteśmy smutni, że zmarł. Ta historia wydarzyła się trochę za szybko. Nie spodziewaliśmy się tego. My nie jesteśmy katolikami, ale było nam przykro. Był pierwszym papieżem, który nie był Europejczykiem. Dało mu taką niezwykłą otwartość. To bardzo zraniło ludzkie dusze, że Ojciec Święty zmarł. Taka jest prawda. Boli mnie to strasznie, bo pamiętam, co mówił na temat mniejszości seksualnych. I to mówił dosłownie do mnie. Pogrzeb papieża w sobotę o 10 na placu Świętego Piotra. Franciszek zostanie pochowany nie w Watykanie, a w rzymskiej Bazylice Matki Bożej Większej. Po świętach kandydaci na prezydenta wrócili na kampanijny szlak. Do przekonania do siebie wyborców pozostały 3,5 tygodnia. Magdalena Biejat z Lewicy w Gdyni protestowała przeciwko obniżce składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, która jej zdaniem najbardziej pomoże wielkim firmom, a nie małym biznesom. Zgodnie z tym projektem najwięcej zyskają ci przedsiębiorcy, którzy zarabiają po kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia na Podkarpaciu krytykował nieuczciwą konkurencję dla polskiego biznesu ze strony ukraińskich spedytorów i zapowiadał wsparcie na rozwój kolei w regionie. Udało się wydłużyć ten kilometraż linii kolejowych, które miały być na nowo budowane czy remontowane z 500 do 800 kilometrów. Natomiast Rafał Trzaskowski w Częstochowie podkreślał konieczność inwestowania w polski przemysł, który stanowi jeden z filarów bezpieczeństwa kraju. Jeżeli chcemy być bezpieczni, to musimy stać się samowystarczalni. Jesteśmy jednym z bogatszych państw Unii Europejskiej i stać nas na to, żeby inwestować we własny przemysł. Pierwsza tura wyborów prezydenckich już za niespełna miesiąc. Michał Makowski, Polskie Radio. Będą surowsze kary dla podpalaczy. Na polecenie rządu mają je opracować dwa ministerstwa. Premier Donald Tusk wskazał na konieczność zaostrzenia przepisów wobec sprawców pożarów. Wyższa kara bardziej uświadamia potrzebę zachowania takiej dyscypliny. W jaki sposób również, jeżeli środki prawne, skuteczniej zapobiegać takim nieszczęściom. Na posiedzeniu rządu zdecydowano, że sprawą zajmą się dwa resorty, Sprawiedliwości i MSWiA. Zostały zobowiązane do opracowania projektu radykalnego zaostrzenia kar za spowodowanie pożaru, chodzi o grzywny i areszt. Tłumaczył rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Jacek Dobrzyński. Jest to związane w ramach kodeksu wykroczeń oraz kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Premier zdecydował, że przepisy dotyczące karania za współpracę z agentami obcych służb są wystarczająco surowe. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Przyczyny pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym ustalają służby, ale podpalenie nie jest wykluczone. W walce z ogniem pomógł strażakom deszcz, informuje kapitan Agnieszka Walentynowicz-Niedbałko ze Straży Pożarnej w Białymstoku. Niestety tego deszczu było za mało. Będziemy też kontynuować tą budowę magistrali wodnej, aby okrążyć teren, który był objęty pożarem, żeby był on później dobrze zlany tą wodą. Ogień udało się opanować, nie rozprzestrzenia się, a strażacy dogaszają tlące się miejsce. Pożar zniszczył około 450 hektarów parku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś najcieplej będzie na Podkarpaciu. Dobrze się składa, bo jest okazja do świętowania. Więcej o tej okazji powie Darek Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie po raz pierwszy w historii tytuł mistrzyń Polski w siatkówce kobiet wywalczyły najprawdziwsze rysice, czyli deweloper z Rzeszów. Trzeci mecz serii finałowej okazał się tym ostatnim. Skończyło się na bezkompromisowym 3-0 w serii do trzech zwycięstw. A wczoraj deweloper pokonał łódzki klub sportowy 3-1. Katarzyna Wenerska. Myślę, że ogromny kamień z serca, zwłaszcza, że końcówka tego czwartego seta, gdzie miałyśmy bodajże 2-3 punkty prowadzenia, potrzebowałyśmy jednego i tak ciężko było go zdobyć, ale to tym bardziej cieszy, że w taki sposób zdobyłyśmy to mistrzostwo takim meczem. Dużo emocji dla kibiców, którzy tutaj przyszli. No, ciężko jest teraz coś w tych emocjach więcej powiedzieć, ale no, cieszymy się ogromnie. Zatem złoto dla deweloperów Rzeszów, srebro zdobyły siatkarki ŁKS-u, a brąz budowlanych Łódź. Zakończyła się 29. kolejka PKO BP Ekstraklasy w Mielcu. Stal zremisowała z Górnikiem Zabrze 0-0, Stal kończyła w dziesiątkę. Według trenera Stalówki Iwana Dziurdziewicza to sprawiedliwy podział punktów. Mieliśmy naprawdę dwie, trzy bardzo jasne, klarowne okazje, żeby tą bramkę strzelić, ale się nie udało. Ten wynik, jakby gdzieś tam był tak po stronie Stali, to bym powiedział, żebyśmy bardziej zasługowaliśmy ten mecz wygrać, ale się pokazało według tych liczb, że ten remis jest jednak wynikiem uczciwym. Na 5 kolejek przed końcem liderem Raków Częstochowa na remisie z Lechem Poznań. Kolejny krok FC Barcelona w stronę Mistrzostwa Hiszpanii, tym razem bez kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego, ale z niezawodnym Wojciechem Szczęsnym w bramce. Blaugrana pokonała Majorkę 1-0. Barsa ma 7 punktów przewagi nad Realem Madryt. Paweł Tarnowski, wiceliderem regat żeglarskiego Pucharu Świata Wier. Tarnowski to specjalista od wyścigów na windsurfingu olimpijskim i to tym unoszącym się na wodą dzięki hydroskrzydłu. Przypomnę, to wicemistrz świata. Ale to nie koniec dobrych wieści z Francji. Więcej o tym za godzinę. Przypominamy, że o poranku mgły utrudniają jazdę w niemal całej zachodniej, północno-zachodniej ćwiartce Polski, czyli w rejonie, który dziś będzie najchłodniejszy, bo kilkanaście stopni dziś maksymalnie na Pomorzu, także w rejonach podgórskich, a na przeważającym obszarze kraju około 20, słowo się rzekło, najcieplej na Podkarpaciu, tam miejscami do 26 stopni Celsjusza. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 5 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:08. Zapraszamy do Trójki. A to audycja z Państwa udziałem. Można do nas dzwonić. 2 2 i 7 3. Uważam, że kaski też powinny obejmować użytkowników, którzy korzystają z hulajnóg, ponieważ w razie jakiejś kraksy ich głowa też ucierpi. A tak poza tym miłego dnia dla Trójki. Pozdrawiam. Fakt, także na hulajnogach kaski nie są w Polsce obowiązkowe, ale ja bym się prawem nie przejmował. Obudźmy w sobie anarchistów i zakładajmy kaski. O! O uprzejmości w dyskusjach ze sztuczną inteligencją, bardzo kosztownej, i o konflikcie na linii Harvard University Donald Trump, i o kierowcach z zagranicy, którzy powinni zdawać egzamin kontrolny, a wracają bez niego na drogi, powiemy w Trójce jeszcze przed 8:00. Things wild. ChatGPT, czy możesz napisać podprowadzenie do materiału o tym, ile kosztuje pisanie do ciebie zwrotów grzecznościowych materiału autorstwa Karoliny Gonet? Kończy się sądą, ma być z przekąsem. Dziękuję. Szef OpenAI, Sam Altman, przyznał, że te grzeczne słówka wypowiadane do chatbotów kosztują niemało. Myślę, że wielu nie widzi w tym nic złego, ba, nawet niektórzy mogą się z tego powodu ucieszyć, ale te miliony to energia, woda i gazy cieplarniane. Mimo tego człowieka jednak kusi. Na wypadek, gdyby Terminator okazał się kiedyś prawdą, napisze: dziękuję ChatGPT, proszę ChatGPT. Czy inni też tak robią? Zapytała o to Karolina Gonet. Myślę, że przede wszystkim z kultury osobistej i szacunku do takich rzeczy i osób. Ja zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mam to, że to jest ta maszyna, ale myślę, że to i tak jest warte, jakby powinno się tak napisać i tyle. Zachowują się, jakby rozmawiali ze sobą. Też zazwyczaj czuję taką potrzebę, nawet wiedząc, że to nie jest człowiek, wyrazić jakąś wdzięczność za odpowiedź. Też taka potrzeba takiej wdzięczności jemu. Może z przyzwyczajenia nawet. No ja raczej się nie boję, że ta sztuczna inteligencja nas dopadnie, ale tak z przyzwyczajenia. Każde słowo, każdy wyraz to koszt energetyczny. Nasze proszę i dziękuję kosztują dziesiątki milionów dolarów. Praktyka pokazuje, że przynajmniej te popularne modele nie reagują jakoś wybitnie lepiej, jeśli jesteśmy w stosunku do nich grzeczni. Piotr Konieczny, szef zespołu bezpieczeństwa niebezpiecznik.pl. Takiego kurtuazyjnego dzień dobry czy dziękuję na koniec, no, nie musimy dodawać, ale tutaj jest taka frakcja osób, która wieszczy, że za kilka, a może kilkanaście lat nastąpi koniec świata, bunt maszyn i roboty wyjdą na ulicę. Oszczędzeni zostaną tylko ci ludzie, którzy zawsze mówili do nich proszę, dziękuję i dzień dobry. Każde kliknięcie to impuls, komentarz, ślad w danych i ślad węglowy. Stories, lajki. Żeby ochłodzić serwery, potrzeba hektolitrów wody. No mniej więcej mówi się o tym, że jeden prompt to jest tak naprawdę podobnie jak naładowanie jednego smartfona. Dr Konrad Maj, kierownik Centrum Human Tech Uniwersytetu SWPS. Możemy sobie wyobrazić, jeśli my ładujemy rozładowany telefon całkowicie do 100% baterii, to jest właśnie mniej więcej odpowiedni jednego prompt. Posty, które dodajemy, komentarze, w których się hejtujemy, nawzajem, mogły zostać przetworzone, opublikowane, to zawsze jest jakiś wydatek energetyczny. I dzisiaj duże firmy bardzo mocno zwracają uwagę na to, skąd pozyskać tanią energię. Ta świadomość ograniczeń związanych z pewnego rodzaju brakiem zasobów energetycznych na naszej kuli ziemskiej powoduje, że pojawiają się algorytmy, które są bardziej energooszczędne. Pojawiają się procesory, które są bardziej przystosowane do tego typu obliczeń i zadań. Tak naprawdę zyskuje się pewną większą wydajność niż to było na początku, kiedy tego typu modele się pojawiały. Uprzejmość nas nic nie kosztuje, a AI już tak. A jednak może właśnie dlatego warto być miłym, nie dla maszyny, dla siebie i dla planety. Uprzejmość to coś, co nas od tych maszyn dalej odróżnia. Uprzejmość w życiu, ważna sprawa, ale liczba znaków ma znaczenie, więc może niech to będzie uprzejmość oszczędna. Jak piszą fani, bardzo uprzejmym i miłym artystą jest Bruce Springsteen, ale o tę piosenkę, którą teraz zagramy, na pewno nie zapytał i nie poprosił sztucznej inteligencji, bo to materiał sprzed 30 lat, Blind Spot, czyli nowy single Bruce'a Springsteena, to nasza piosenka dnia, zapowiada składankę Tracks to the Lost Albums, ta ukaże się 27 czerwca. No i pochodzi to nagranie ze słynnych sesji Streets of Philadelphia Sessions, czyli był gotowy ten materiał do wydania w 95 roku, potem został jednak odłożony na półkę. Czy się postarzał? We inhabited each other like some kind of disease. I thought that I was blind, but I was crawling on my knees. Everybody's got a blind spot, brings up and down. Everybody's got a blind spot they can't. We mix that blood together down on the muddy shore. I was looking for some lost part of myself, breaking every stone. Everybody's got a blind spot, brings them down. Everybody's got a blind spot they can't get around. Lost and I live by looking fate. I burn each bridge I crossed until I stood at your gate. Everybody's got a blind spot, brings them down. Everybody's got a blind spot that can't get around. Everybody's got a blind spot that brings them down. Everybody's got a blind spot that can't get around. Bruce Springsteen i Blind Spot. Jakby słychać, że to z czasów Streets of Philadelphia, ale chyba wydane po 30 latach wciąż brzmi dobrze. To nasza piosenka dnia, będzie dziś w trójce powracać, a teraz powiemy Państwu o pewnym problemie, za przykład posłuży Warszawa. Tylko w ubiegłym roku stołeczni policjanci skierowali do Urzędu Miasta prawie 1200 wniosków o przeegzaminowanie kierowców spoza Polski, bo obcokrajowcy łamią przepisy i tak jak nasi rodzimi piraci drogowi, po uzbieraniu kompletu punktów karnych muszą przejść egzamin kontrolny na prawo jazdy. Sęk jednak w tym, że część z nich z powodu odrzucania wniosków bezkarnie wraca na ulice Warszawy, a niestety, jak zauważają chociażby taksówkarze, ich jazda bywa bardzo niebezpieczna. Zaczynając od przejeżdżania na czerwonym świetle. Wypuszczanie pasażera na lewym pasie ruchu. Zmiany pasów bez kierunkowskazu. Hamowanie, nagłe hamowanie, bez żadnej przyczyny. Wjazdy pod prąd, stawanie w miejscach naprawdę przed samymi przejściami, na przejściach dla pieszych. Po zmianie przepisów prawa obcokrajowcy posiadający prawa jazdy wydane w ich kraju podlegają takim samym przepisom, jak i polscy kierowcy posiadający polskie prawo jazdy. Aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Czyli tak samo jest egzekwowane prawo wobec nich, jak i wobec polskiego kierowcy. Jest dosyć duża grupa jednak obcokrajowców kierowanych na egzamin kontrolny. Łukasz Zboralski z redakcji portalu BRD24. Czyli jeżdżących na tyle źle, że policja każe im potwierdzać kwalifikacje, czy w ogóle mogą kierować pojazdami, no bo to jest statystycznie prawie 100 osób w samej Warszawie miesięcznie. Nawet rozmawiałem niedawno z obcokrajowcem z Indii i mówią, że u nich jest bardzo dużo wypadków śmiertelnych i czuję, że idziemy w tym kierunku. Jest pewien problem, że 10%, nawet ponad 10%, tak jak pokazała policja, takich wniosków o sprawdzenie kwalifikacji obcokrajowca, który zachował się na drodze bardzo źle, nie dochodzi do skutku. Niestety niektóre wnioski zostają cofnięte. W ubiegłym roku 108 sztuk, czyli około 11,5-12% naszych wniosków, natomiast w pierwszym kwartale tego roku 23 sztuki. To te wnioski, które w wyniku weryfikacji właściwości miejscowej... Marzena Gawkowska z Urzędu Miasta Stołecznego. Politechnicznego Warszawy. Czyli adresu przebywania, zameldowania cudzoziemca są przekazywane do właściwych starostw oraz wnioski, które posiadają braki formalne, to znaczy brak aktualnego adresu przebywania czy zameldowania cudzoziemca, bądź wpisanie nieistniejących adresów zamieszkania cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Czy to prawda, że głównie dotyczy to kierowców, którzy świadczą usługi na aplikacje? Tak, ci kierowcy właśnie tych przewozów osób, no niestety najczęściej wobec nich są kierowane te wnioski. Polskie prawo mówi tak, że jeśli wniosek o sprawdzenie kwalifikacji, który wysyła policja, jest niezrealizowany, no to z mocy prawa Komendant Wojewódzki Policji odpowiadający za ten region resetuje w ewidencji punkty karne kierowcy, więc może z powrotem jeździć po drogach. No i nieoficjalnie policjanci z Warszawy mówią mi, że takie przypadki im się zdarzają, że oni takich ludzi zatrzymują, którzy już nie powinni być na drodze, a jedyne co mogą zrobić, to wlepić im następne punkty karne za złamanie prawa na drodze. Widać często, że dochodzi do jakichś zdarzeń, stłuczki, wypadki? Bardzo tego dużo jest i powiem szczerze, że jest jeszcze gorzej, jak było. Niestety ta sprawa pokazuje też, że pakiet przepisów nazywany potocznie Lex Uber w praktyce niekoniecznie działa. Jedna z ostatnich zmian, które weszły w życie w ubiegłym roku, nakłada na kierowcę świadczącego usługi przewozowe na aplikację obowiązek posiadania polskiego prawa jazdy. A jak pokazuje doświadczenie stołecznych funkcjonariuszy, wciąż wielu obcokrajowców posługuje się zagranicznymi dokumentami. Wypowiedzi w tym temacie zebrał Kuba Witkowski. Jest 7:23 w trójce Chapel Roan w wydaniu country. Ain't got antlers on my walls, but I sure know mating calls from the stars and the bars on a Friday night. Other boys may need a map, but I can close my eyes and have you wrapped around my fingers like. I get the doctor.

Jak wynika z danych amerykańskiego Departamentu do Spraw Rolnictwa USDA, w sezonie 2024-2025 produkcja pistacji w USA zmniejszyła się o 26%, istotnie ograniczając dynamikę produkcji na świecie. Jednocześnie eksport pistacji z USA zmalał o 20%, a zapasy w tym kraju zmalały aż o blisko 40%. Sytuację może jednak uratować wojna handlowa z Chinami, czyli głównym odbiorcą amerykańskich pistacji. Nie bez znaczenia jest też fakt, że według prognoz produkcja tego orzecha wzrośnie w Stanach w tym i przyszłym roku. O pistacjowej modzie stworzonej przez influencerów będziemy rozmawiać za niecałe 2 godziny w Informatorze Ekonomicznym. Bezpieczeństwo, gospodarka czy rozwój nowych technologii? Dzisiaj w Katowicach rozpoczyna się 17. Europejski Kongres Gospodarczy. Na kongresie będzie też trójkowa redakcja ekonomiczna. Już dziś popołudniowa ekonomia w Trójce o 16.30 i 18.30 prosto z Katowic, a wcześniej o 9.30 wspomniany już Informator Ekonomiczny, a zatem do usłyszenia. Najchłodniej będzie dziś na Pomorzu i w rejonach podgórskich, kilkanaście stopni Celsjusza, na przeważającym obszarze kraju około 20, a najcieplej miejscami na Podkarpaciu nawet do 26. Będzie raczej pochmurno, miejscami możliwe przelotne opady deszczu na północy i na południu kraju. Synoptycy przewidują także możliwe burze. W porannej audycji w Trójce rozmawiamy dziś m.in. o kaskach rowerowych i nie tylko rowerowych, i głos w tym temacie. 2 dwójki i 7 trójek. Mieszkałem ponad 18 lat w Wielkiej Brytanii i sposobem na uchronienie ludzi jest przede wszystkim zastosowanie jak w Wielkiej Brytanii. Jeżeli nie posiadasz kasku, ulegasz wypadkowi, twoje odszkodowanie zmniejsza się o minimum 25%. Wiem po samym sobie, pozdrawiam całą trójeczkę. Pozdrawiamy, brzmi to jak pomysł. Sure. Dziś o poranku w Trójce także o uprzejmości w kontaktach ze sztuczną inteligencją. Mamy głos zwolennika dodatkowych zwrotów, tych na wszelki wypadek. Dzień dobry, panie Robercie. Jest krótkie opowiadanko w formie takiego widowiska telewizyjnego pod tytułem Wierny robot. Krótko powiem, że chodziło o to, że robot był bardzo grzeczny w stosunku do swojego pana, właściciela, natomiast ten niestety nie odwzajemniał tego i robot sobie wymyślił, że stworzy nowego, idealnego człowieka. No i ta opowieść się kończy niestety pesymistycznie, wręcz tragicznie dla tego właściciela. Dlatego odrobina grzeczności nie zaszkodzi. Nie wiadomo, co tam przyjdzie w tych układach scalonych procesorach do głowy. Zapraszamy do Trójki. Nie wiadomo, co sztucznej inteligencji przyjdzie do głowy. Tak, w opowiadaniu Lema usłyszeliśmy słów kilka, a teraz także fan twórczości Stanisława Lema, czyli Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Robot Graumer, tak miał na imię. O właśnie, wiedziałem, że będziesz znał wszystkie szczegóły, ale teraz porozmawiamy nie o science fiction, choć niektórzy może kilka lat temu powiedzieliby, że to obszar właśnie z takiego zakresu. Uniwersytet Harvarda pozwał administrację Donalda Trumpa za zamrożenie ponad $2 miliardów funduszy federalnych. Władze uczelni argumentują, że zamrożenie środków jest próbą wpłynięcia na decyzje akademickie. No i to już jest od kilkunastu dni bardzo głośny temat w Stanach Zjednoczonych. O co tam chodzi? Tak, rzeczywiście, 51-stronicowy pozew to jest taki kolejny element tego konfliktu między Uniwersytetem Harvarda, no chyba można spokojnie powiedzieć najlepszą i najbardziej renomowaną uczelnią wyższą na świecie, a administracją prezydenta Donalda Trumpa. Ta administracja, tak jak mówiłeś, zamroziła już ponad $2 miliardy dotacji dla tej uczelni. To są dotacje rozłożone na najbliższe lata, które służą do finansowania bardzo ważnych programów badawczych. Harvard jest co prawda najbogatszą uczelnią w Stanach Zjednoczonych, bo przez wiele lat działania tego uniwersytetu wielu darczyńców, byłych absolwentów także przekazywało swoje dotacje albo zapisywało jakieś ogromne środki dla tej uczelni, ale bardzo konkretnie określając na to, na co mogą zostać te pieniądze wydane. A jeśli ktoś na przykład kilkadziesiąt lat temu przeznaczył te pieniądze na coś, to nie były to często bardzo nowoczesne gałęzie nauki, bo jeszcze wtedy ich nie było i właśnie między innymi takim najbardziej nowoczesnym badaniom i finansowaniu służą te dotacje federalne. Administracja Donalda Trumpa chce wymusić na Uniwersytecie Harvarda różne ustępstwa, chce mieć wpływ na to, jak ta uczelnia funkcjonuje, chce mieć wpływ na to, jakich studentów z zagranicy tam na uczelnię można ściągnąć, chce dostać dostęp do danych różnych osób, chce mieć wpływ na to, jak konstruowane są programy naukowe, choć oficjalnie Trump podkreśla, że wyłącznie chodzi o walkę z antysemityzmem na uczelni. Były dość ostre protesty antyizraelskie po tym, jak rozpoczęła się wojna w Strefie Gazy. Dochodziło nawet czasem do pewnych incydentów, no ale uczelnia odpowiada, że z antysemityzmem tak jak walczyła, tak walczy i wyciąga także konsekwencje z różnych incydentów. No ale to nie przekonuje sekretarz edukacji amerykańskiej Lindy McMahon, jednej z pozwanych osób, która mówi tak. Prezydent Donald Trump jeszcze w kampanii jasno podkreślał, że nie będzie tolerował żadnych przypadków antysemityzmu i nie będzie się im biernie przyglądał. Czy to ma miejsce na ulicy, czy na najbardziej prestiżowych uniwersytetach, jak choćby na Harvardzie czy na Columbii. Rozmawialiśmy o tym z rektorami tych uczelni. Chcieliśmy osiągnąć porozumienie, ale się nie udało. Chcę jasno podkreślić, że nie chodzi nam o naruszanie pierwszej poprawki do konstytucji, ale o kwestie praw obywatelskich. Chodzi o to, aby każdy student był bezpieczny. Pierwsza poprawka do konstytucji, przypomnę, to jest poprawka broniąca m.in. wolności słowa i na to powołuje się Uniwersytet Harvarda, że jeśli rząd chce mieć wpływ na to, o co mówi się studentom, to właśnie narusza tę pierwszą poprawkę do konstytucji. Alan Garber, rektor Harvardu, zwraca też uwagę, że Trump próbuje wymusić zakończenie programów wspierających różnorodność, czy na przykład programów wspierających studentów z innych krajów, a właśnie mowa o antysemityzmie to według władz Harvardu tylko taka zasłona dymna. Studenci uczelni protestują przeciwko zabieraniu uczelni funduszy, ale także przeciwko temu, że próbują władze amerykańskie wymusić właśnie to, żeby na uniwersytecie było mniej studentów z zagranicy. Jeden z organizatorów tych protestów, student drugiego roku ekonomii na Harvardzie, Ezekiel Wells, tak o tym mówił. We wanted to show that Harvard can stand together united, saying, chcemy pokazać, że Harvard jest zjednoczony, nie ustąpimy. Będziemy bronić uczelni, będziemy bronić naszych studenckich kolegów z zagranicy. Oni się kształcą na lekarzy, na inżynierów, wielu z nich pozostanie w Stanach Zjednoczonych i będzie budować przyszłość tego kraju. Chcę, aby mój kraj pozostał otwarty. Moi koledzy przybyli tu dlatego, że sami są otwarci i o tę otwartość warto walczyć. Ten proces jest bacznie obserwowany w Stanach Zjednoczonych, czy będzie, bo dopiero się zacznie, przez inne uniwersytety, bo to nie tylko do Harvarda dobiera się amerykańska administracja pod rządami Donalda Trumpa, Columbia, Cornell, bardzo wiele innych słynnych uniwersytetów mierzy się z tymi samymi zarzutami, więc wszyscy bacznie patrzą, jak Harvard stawia się administracji Trumpa, a demokratyczna senator Elizabeth Warren, bardzo wpływowa i też od lat zajmująca się kwestiami edukacji i nauki, mówi o tym, że no to jest taki papierek lakmusowy w ogóle tego, jak społeczeństwo może zareagować na różne decyzje Donalda Trumpa. No tak mówiła Elizabeth Warren. Ludzie w wielu częściach kraju zaczynają pytać o to, jak ma się im poprawić sytuacja dzięki temu, że ktoś obetnie dotacje na badania nad lekami na raka czy chorobę Alzheimera, albo nad nowoczesnymi szczepieniami na gruźlicę. A na to szły te zamrożone pieniądze. Tych grantów nie rozdawano politycznie. One zostały przyznane ludziom pracującym nad tym, abyśmy byli zdrowsi i bezpieczniejsi. A nie będziemy zdrowsi i bezpieczniejsi, jeśli to od tego, w jakim humorze obudzi się Donald Trump, zależeć będzie, kto na co dostanie pieniądze. Jestem więc dumna z Harvardu, że ta uczelnia się postawiła i chce walczyć. No właśnie, te badania nad różnymi nowoczesnymi medycznymi kwestiami to jest to, co często zależy od tych właśnie funduszy federalnych. A amerykańskie media zwracają uwagę jeszcze na jedną rzecz, bo Harvard ma świetny wydział medyczny, Harvard ma świetny wydział inżynieryjny, ale ma też najlepszy w Stanach Zjednoczonych wydział prawny, więc jeśli kogoś pozywa Harvard, to można być pewnym, że najlepsi prawnicy w kraju przygotowują ten właśnie pozew, a potem będą go prowadzić. No ale tutaj chyba najbardziej przerażające jest kwestia tych badań, na przykład nad możliwymi ewentualnymi sposobami leczenia raka, bo o tym ostatnio słyszeliśmy i to są rzeczywiście badania, które mogą zostać zatrzymane bez funduszy federalnych w Stanach Zjednoczonych. Tak, a poza tym Donald Trump grozi wstrzymaniem kolejnego miliarda funduszy federalnych, to już byłoby ponad 3 miliardy, oraz ulg podatkowych, bo te najważniejsze amerykańskie uczelnie mają specjalne ulgi podatkowe i tu też mówimy co najmniej o setkach milionów dolarów rocznie, więc nie ma zamiaru Trump rezygnować i grozi po prostu kolejnymi uderzeniami Uniwersytetowi Harvarda, dlatego sprawa, tak się wszyscy spodziewają, będzie przynajmniej jeszcze przez jakiś czas eskalowała. I na pewno będziemy się jej w Trójce przyglądać. Dziś opowiadał o niej Michał Strzałkowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Może chciałbym uczyć się, jesteś taka niezastąpiona. Może nie pójdę więcej tam, wiesz, tak długo byłem sam. Chciałbym, żebyś zaufała mi. Wiem, że przeze mnie czasem płaczesz. Jutro chciałabyś mieć na dziś. Może mi brakuje sił. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Dziś tylko słowa, twoje słowa będą leczyć mnie. Ty wiesz, że chciałabym nie patrzeć wstecz, nie szukać, lecz tylko słowa nie wystarczą mi. Jestem z tym po prostu sam. Nigdy nie byłem tak zakochany. Dziewczyno, przecież znam twój plan. Musisz jeszcze dać mi czas. Jakbym miał bez ciebie żyć, przy tobie mogę spać z jaszczurkami. Śniło mi się, że mieliśmy dom. Może ty zrób pierwszy krok. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Dziś tylko słowa, twoje słowa będą leczyć mnie. Ty wiesz, że chciałabym nie patrzeć wstecz, nie szukać, lecz tylko słowa nie wystarczą mi. Wiemy, że nie chcemy już bez siebie żyć. Znów jesteśmy po tej samej stronie. Na tapecie już powoli słychać dzień, kiedy jednym stało się. dwa domy. Artur Rojek, a przede wszystkim Daria Zawiałow. Taki duet Dziwna śpiewał w Trójce także o poranku, a w studiu Renata Grochal. Dzień dobry. Dzień już dobry. Słyszymy, przebiera kartkami. Czerwona Renata dziś cała na czerwono, ale to chyba specjalnie. Nie cała. No dobrze, cała. Koszulka nie jest czerwona. Tych detali nie zauważyłeś. Dzisiaj moją gościnią bez uników będzie czarna klacz wyborów prezydenckich, która chce być matką wszystkich Polaków. Czyli Joanna Senyszyn. Pani profesor Joanna Senyszyn, kandydatka na prezydenta, na urząd prezydenta. Ciekawe, czy będzie miała te czerwone korale. To by pasowało. Mogę zdradzić, że czerwone korale są. A i można to zobaczyć także na stronie internetowej Trójki. Czeka, będziemy rozmawiać o wyborach prezydenckich, o debacie, jaka się toczy, o tym, czy rzeczywiście są poruszane najważniejsze tematy, kto wygra wybory i po co pani profesor z poparciem 1% w ogóle kandyduje. A to tylko sondaże, to tylko sondaże. Nie, w ogóle odsuwamy na bok sondaże i słuchamy o 8.13. Ale pani profesor podkreśla, że jest w wieku Donalda Trumpa, chociaż on jest lekko starszy od niej. Serdecznie zapraszam. Czarna klacz wyborów prezydenckich. Przyznam, tego jeszcze nie słyszałem. To tak a propos czarnego. Zagrali The Black Keys, Wild Child. A na zegarze 7.51 już, a to najwyższy czas na cykl Kuby Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia. Soft Cell, Tainted Love. Sometimes I feel I've got to run away. podróż przez trzy różne muzyczne epoki, która zaowocowała nieśmiertelnym przebojem. Choć mówimy dziś o ikonicznym utworze wczesnych lat 80., to aby opowiedzieć jego historię, cofniemy się aż do roku 1964. Wtedy to bowiem 18-letnia amerykańska wokalistka Gloria Jones wydaje swój pierwszy singiel My Bad Boy's Coming Home. Jaki tu związek? Ano taki, że na stronie B tego 7-calowego krążka znajduje się nagranie zatytułowane Tainted Love. Singiel przepada jednak kompletnie bez śladu. I być może historia zapomniałaby o nim na zawsze, gdyby nie zjawisko o nazwie Northern Soul. W latach 70. w północnej Anglii młodzi ludzie spotykają się w klubach tanecznych, żeby tańczyć do amerykańskiej muzyki soul i R&B z poprzedniej dekady. DJ-e za punkt honoru stawiają sobie wynajdywanie możliwie najbardziej nieznanych nagrań. Tak na parkiety trafia wspomniane Tainted Love, wyszperane przez jednego z DJ-ów podczas pobytu w Filadelfii. Piosenka staje się jednym z hymnów imprez odbywających się w Wigan czy Blackpool. W tym czasie losy jej oryginalnej wykonawczyni także zataczają arcyciekawy krąg. Gloria Jones spotyka Marka Bolana, lidera T-Rex, a następnie dołącza do jego zespołu. Co więcej, zostaje też jego partnerką, matką ich wspólnego dziecka, a w 1977 roku to właśnie ona kieruje samochodem, w którego wypadku Bolan ginie. Chwilę wcześniej niesiona spóźnioną sławą Tainted Love na wyspach, Gloria nagrywa też nową wersję piosenki, wyprodukowaną właśnie przez Bolana. To właśnie ona 5 lat później dotrze do dwóch chłopaków z północnego Leeds, Marka Almonda i Davida Bola, tworzących synth-popowy duet Soft Cell. Nagrana przez zespół wersja w samym tylko 1981 roku i w samej tylko Wielkiej Brytanii sprzeda się w nakładzie ponad 1 000 000 egzemplarzy. Piosenka do wyjaśnienia.